Barclay S.A. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 7 lipca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki. Przedstawi go Krzysztof Zyblewski. Premier oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki. Jest wstępna unijna zgoda na zwiększenie produkcji amunicji dla Ukrainy i krajów członkowskich. Problem z wystawianiem nadmiernej liczby recept chce rozwiązać resort zdrowia i wprowadza zmiany. Premier oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki, której mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA. Mateusz Morawiecki przybył na Ukrainę wczesnym rankiem w związku z przypadającą we wtorek 80. rocznicą tej zbrodni. Przed południem w Warszawie rozpoczną się trzydniowe kościelne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Rozpocznie je polsko-ukraińska liturgia słowa w stołecznej archikatedrze świętego Jana. Podczas nabożeństwa zostanie podpisane przez duchownych z Polski i Ukrainy wspólne oświadczenie, przebaczenie i pojednanie. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na zwiększenie produkcji amunicji, by dozbroić Ukrainę i uzupełnić zapasy w państwach członkowskich. Porozumienie osiągnęli przedstawiciele Europarlamentu i państw unijnych. W zespole negocjacyjnym było dwóch Polaków, Jerzy Buzek i Zdzisław Krasnodębski. Na zwiększenie mocy Unia zamierza przeznaczyć 500 mln euro. To ważne dla Ukrainy, która potrzebuje pilnie amunicji, by walczyć z rosyjskim najeźdźcą. A w zabiegach o kontrakty w ramach mobilizacji europejskiego przemysłu liczy się Polska, jeden z głównych producentów typu amunicji potrzebnej Ukrainie. Prace nad przepisami w tej sprawie były prowadzone w ekspresowym tempie. Projekt regulacji Komisja przedstawiła na początku maja, a Europarlament zgodził się na pilną procedurę, by zatwierdzić nowe przepisy jeszcze przed wakacjami. Stanie się to na sesji plenarnej w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Ta sprawa pokazuje, że następuje zmiana w myśleniu i działaniu Unii, jeśli chodzi o dozbrajanie i finansowanie. Niektórzy mówią wprost o przełomie. W ramach rozkręcania europejskiej produkcji Komisja dopuściła korzystanie z funduszy spójności, co nie było takie oczywiste wcześniej, bo te fundusze z założenia nie mogą finansować dozbrajania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijna polityka migracyjna i możliwa przymusowa relokacja uchodźców były tematem spotkania premiera z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych. Zaproszenie przyjęli Prawo i Sprawiedliwość, PSL, Konfederacja i Kukiz 15. Udziału odmówili Lewica Polska 2050 oraz Platforma Obywatelska. Kluby i koła różnych opcji deklarowały, że są przeciwne przymusowej relokacji migrantów, zarówno te obecne, jak i nieobecne na spotkaniu z premierem. Różne były jednak opinie w sprawie tego, czy na ten temat warto dyskutować. Według Borysa Budki z PO Unia nie planuje bowiem wprowadzić przymusowej relokacji uchodźców. Kolejny polityczny happening w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rzecznik rządu Piotr Miller zarzucił Platformie szerzenie fałszywych informacji. Jego zdaniem propozycja unijnego przymusu migracyjnego jest nadal aktualna i nie ma gwarancji, że Polska z tego mechanizmu zostanie wyłączona. Bo w dokumentach jest jasno napisane, że ten mechanizm jest przymusowy, ponieważ wynikają z niego kary. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował tymczasem do rządu, by zwrócił się do Unii o dodatkowe środki na utrzymanie uchodźców z Ukrainy. 1000 euro miesięcznie na pobyt Ukraińca w Polsce. Według Krzysztofa Bosaka z Konfederacji na temat polityki migracyjnej powinna się odbyć otwarta debata w Sejmie. Karol Surówka, Polskie Radio. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowali członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtyk wskazuje, że jesienią możliwa jest obniżka. Jeśli zamknięcie cyklu nie nastąpiło na lipcowym posiedzeniu, to bardzo możliwe, że nastąpi ono we wrześniu albo najpóźniej w październiku, kiedy to inflacja najprawdopodobniej znajdzie się na jednocyfrowym poziomie, zejdzie poniżej 10%. I wtedy też nie jest wykluczone, że Rada Polityki Pieniężnej zagłosuje za pierwszą obniżką. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6,75%. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmianę w wypisywaniu recept. W ciągu 10 godzin lekarz może wypisać 80 pacjentom łącznie 300 recept. Na tyle pozwala elektroniczny system. Zmiany wprowadzono po analizie Centrum E-Zdrowia, która wykazała, że 10 lekarzy wystawiło w ciągu roku od 100 do 400 tysięcy recept. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że ograniczenia były wprowadzone po wykryciu nieprawidłowości w wypisywaniu recept. Apeluję do Izby Lekarskiej, abyśmy razem podjęli działania, aby takie przypadki się więcej nie powtarzały, bo to jest zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Marek Tomków z Naczelnej Rady Aptekarskiej powiedział, że prawdopodobnie recepty były wystawiane przez automaty. Żaden człowiek nie byłby w stanie wystawiać tak dużej liczby recept w tak krótkim okresie czasu. W związku z czym, jeżeli ktoś udostępnił swoje uprawnienia programowe, drogi, no to siłą rzeczy powinien ponosić tego konsekwencje. Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał dziś na Twitterze, że po konsultacjach podjął decyzję o pozostawieniu w ustawie refundacyjnej recepty rocznej. Barbara Góra, Polskie Radio. Nowelizacja wprowadzająca system kaucyjny butelek szklanych i plastikowych oraz puszek już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił, że system będzie powszechny, bezparagonowy, czyli żeby oddać opakowanie, nie będziemy musieli pokazywać dowodu zakupu. Do odbioru butelek i puszek będą zobowiązane duże sklepy. Chodzi o to, aby na butelki szklane do 1,5 litra, butelki plastikowe, również opakowania metalowe czy też aluminium do 1 litra były w powszechnym systemie i była możliwość zwrócenia szkła wielorazowego użytku. Projekt zakłada, że w ramach systemu kaucyjnego do 2025 roku będzie zwracanych 77% butelek i puszek, do 2029 90%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska znajduje się w obszarze wyżu, napłynie suche powietrze polarno-morskie nad nasz kraj. W piątek zachmurzenie mało i umiarkowane, czyli będzie słonecznie. Temperatury od 23 stopni Celsjusza na północy do 28 na zachodzie i miejscami na Mazowszu, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem. Tutaj 21-22 stopnie, wiatr słaby nad morzem, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie wolno rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po 7:00, pora na Trójkę. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy wszystkich. Dzisiaj w związku z wyjazdami wakacyjnymi podejmujemy temat pakowania się na wakacje, takiego właściwie Tetrisa, który bardzo często można zobaczyć w bagażnikach, kiedy to trzeba tak poukładać umiejętnie torby, walizki i wszelkie rzeczy, żeby oczywiście się zmieściło i żebyśmy mogli w niezapomnianą przygodę i podróż ruszyć. Pytaliśmy już przechodniów w sądzie ulicznej, jakie są Państwa sposoby na pakowanie się. Ta sonda również jest dostępna na fanpage'u, na Facebooku Trójki, także prosimy oczywiście, żeby obejrzeć ten materiał i też przy okazji skomentować, jeżeli mają Państwo jakieś swoje pomysły. A najlepiej to w ogóle zadzwonić do radia. 2 2 7 3. Podróżuję rowerem po różnych krajach Europy i takie moje wycieczki mają nawet 30 dni w różnych egzotycznych krajach. I wyjeżdżam z plecakiem o pojemności 20 litrów. Wystarczająco. Bielizna oczywiście, spodnie długie na zmianę, bo z krótkich wyruszam w podróż. Wiatrówka, polar. Kilka t-shirtów, które zaś się w podróży, będąc gdzieś tam w hoteliku czy w pensjonacie, biorę. No i właśnie, Państwa sposoby, żeby się zmieścić, żeby się zapakować, co jest potrzebne, bez czego Państwo nie wyjeżdżają. Również w tej sprawie 2 2 7 3, czekamy oczywiście na Państwa telefony, ale również niedługo w naszym studiu pojawi się aktorka Alicja Ostolska, która zdradzi Państwu swoje patenty na wakacyjne pakowanie, by w jednej walizce zmieścić jak najwięcej. To a rhythm, I'll go as groom with grace. 11 minut po siódmej, pora na trójkę, a w studiu gość Alicja Ostolska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak się podoba w radiu? Super, jest to kompletnie co innego niż telewizja, jest pięknie i mam nadzieję, że tak samo się sprawdzę, tak jak jest. To studio wygląda. No tak, doświadczenia przede wszystkim telewizyjne, rola w serialu, ale również teatr, prawda? Natomiast oprócz tych wszystkich doświadczeń zawodowych jest jeszcze pasja, czyli podróżowanie. A dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak się spakować, żeby wszystko zmieścić i żeby niczego nie zabrakło. No i szukamy tych pomysłów. Czy masz taką listę rzeczy, z którymi, które zawsze muszą być, czy to w torbie, czy w plecaku i bez których nie wyobrażasz sobie żadnej podróży? Tak, pewnie są takie rzeczy, aczkolwiek raczej są zasady, których się trzymam, bo wiadomo, to nasze pakowanie się zależy od rodzaju wyjazdu, od rodzaju aktywności, jakie będziemy mieć na tym wyjeździe, zatem możliwości jest mnóstwo. I tutaj jedyna właśnie taka uwaga, że zasady przy pakowaniu się nie zmieniają. Okej, czyli jest jakiś taka checklista właściwie, którą możemy sobie odhaczyć i wiadomo, że jesteśmy bezpieczni i w każdej sytuacji sobie poradzimy. Więc od czego zacząć? Zacznijmy od tego, co będziemy robić na takim wyjeździe. Czy pakujemy się w walizkę, torbę, czy też plecak? Ostatnio nawet słyszałam o czymś takim jak pakowanie się w torbę od pościeli. Jeżeli jedziemy samochodem, to te walizki często tam w bagażniku nam gdzieś jeżdżą, po prostu nas denerwują, kiedy jedziemy z przodu. I właśnie słyszałam o czymś takim jak opakowanie na pościel, które zakłada się na plecy. I rzeczywiście widziałam coś takiego i super opcja, powiem szczerze. Rozumiem, że pościeli nie ma w środku. Czy nie, jest? Nie ma. Niekoniecznie. Faktycznie, w zależności od tego, co chcemy robić na tym wyjeździe. No to w ogóle jest bardzo taki dosyć poważny i ważny temat, związany właśnie z samochodem i z pakowaniem w taki sposób, żeby było bezpiecznie, bo wiadomo, że przy okazji czy to nagłego hamowania, czy jakiejś niebezpiecznej sytuacji, no, te walizki rzeczy często ciążą nawet nam, a latają po całym aucie. Dokładnie. A bagaż ma być jednak po prostu taki przyjemny, żeby ta podróż była komfortowa. Więc raczej walizki wybierajmy do po prostu samolotu. A jeżeli jedziemy czy autobusem, ostatnio nawet jechałam autobusem do Katowic, więc to była moja taka mini podróż i po prostu w plecak, no idealnie. Gdybym miała tą walizkę brać tam na górę, nad siedzenie, to chyba nie byłoby tak komfortowo jak z plecakiem. Schody się zaczynają wtedy, kiedy rodzina się powiększa i kiedy trzeba spakować nieco więcej osób niż jedną, albo jeżeli nie podróżuje się w większej liczbie niż na przykład para. Tutaj też jakieś rady, jakieś takie powiedzmy taka lista obowiązkowych rzeczy jest? Można to sobie jakoś poukładać i wyobrazić? Może jest coś takiego, chociaż tak jak mówię, tutaj trzymamy się jakichś takich swoich zasad i jeżeli szukamy odpowiedniej na przykład ilości ubrań, to zawsze trzymajmy się jednej podstawowej zasady, czyli szafa kapsułowa. Jest to dość już taki w ogóle szeroki temat, bo tak jak wspomniałeś, podróże są moją pasją, ale podróże łączą się z modą. Dlatego ta szafa kapsułowa to bardzo ważne pojęcie. No tak, to w takim razie możemy je rozwinąć. Co to oznacza? To oznacza to, że kolor, styl, ale także fason po prostu tych naszych ubrań musi być do siebie podobny, że na wyjeździe nie myślimy, tylko wyciągamy i się ubieramy. Bo kiedy bierzemy często nawet nowe rzeczy, ja sama to sprawdziłam, często na wyjazd kupuję nowe ubrania i zobaczyłam, że to w ogóle się mi nie sprawdza, że nie chodzę w tych rzeczach, że bierzmy tylko to, co jest wygodne, potrzebne i do czego się przyzwyczailiśmy. No dobrze, to w takim razie 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony. Jesteśmy w studiu. Jeżeli ktoś ma pytanie do naszego gościa, do Alicji Ostolskiej, to również jest taka możliwość. My będziemy temat pakowania się na wakacje kontynuować. A teraz przed nami Baranowski. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbije w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirvaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze. dobrze wychowany na CD przez 90 lata. No, co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość, choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam, na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat, jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze, wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że Baranowski, chce być sobą, pora na trójkę, teraz 19 minut po siódmej i Państwa sposoby na pakowanie się. Kiedyś, gdy byłam młodsza, nie wyobrażałam sobie wyjechać na wakacje tygodniowe, dwutygodniowe z 20-kilową walizką. Teraz troszkę więcej lat, troszkę więcej doświadczenia, tak zwany bagaż podręczny w zupełności wystarcza na 10-14 dni, więc polecam pakowanie w mniejsze walizy. A w studiu jest Alicja Ostolska, aktorka znana m.in. z serialu M jak Miłość. Raz jeszcze witaj. Witam. No i też influencerka modowa. Również w ramach tych porady, jak spakować się na wakacje, żeby faktycznie nie utknąć gdzieś na nierównej drodze z walizką, z małymi kółeczkami, które za chwilę po wyjściu z samolotu odpadną i będziemy musieli tachać się tę ciężką torbę na przykład do hotelu. Zastanawiam się, czy faktycznie te nasze przyzwyczajenia się zmieniają, czy Polacy uczą się podróżować i tutaj mamy jakieś określone już doświadczenia związane z tym, żeby było łatwiej, wygodniej, przyjemniej i żeby faktycznie nie brać ze sobą niepotrzebnych kilogramów. Tak jak nasza właśnie słuchaczka wspomniała, że każdy doświadczył tego, że wziął kiedyś te 20 kilo na wakacje. Sama brałam, ale zmądrzałam, dokładnie tak samo jak pani. I wiem, że to jest po prostu głupota. Są przyzwyczajenia, których się trzymamy. Często chcemy na wakacjach wyglądać jak milion dolarów, ale przy tym często jest tak, że czujemy się po prostu ze sobą źle, bo czasami te, po prostu tak to nazwę, wynalazki, które bierzemy, czyli te, nie wiem, sukienki, jakieś wykwintne, koktajlowe, zazwyczaj jak były w walizce, tak zostają w walizce, dlatego... No właśnie, to też, ja też tego doświadczyłem, że biorę mnóstwo rzeczy, które potem i tak wracają na przykład do Polski. A jeżeli Dokładnie. Chodzi o takie rzeczy, które powinny znaleźć się w walizce, oprócz właśnie tych zestawów, o których mówiliśmy, to też ważna rzecz, na przykład apteczka. O tym też należy pamiętać, ale też warto pamiętać o tym, że trzeba ograniczyć płyny, bo i tak bardzo często te napoje nie przejdą kontroli celnej. Lądują w koszu. I będziemy musieli je zostawić. Ja teraz chciałem zapytać o twoje podróże i jak podróżujesz najczęściej, gdzie podróżujesz, jak to wygląda w twoim przypadku? Kiedy byłam nieco młodsza, bardzo, bardzo często, co roku tak naprawdę jeździłam do Ustki. To już było z babcią i z dziadkiem. To już było po prostu taka... must have w wakacje. Jedziemy do Ustki i to w sumie głównie to były moje wakacje, kiedy po maturze stwierdziłam, że na razie przerwa od polskiego morza i zaczęłam podróżować za granicę. Na przykład w tym roku pochwalę się, że byłam 2 razy we Włoszech, w Turcji i Chorwacji i naprawdę to są po prostu wspomnienia na całe życie i śmieję się też, że oprócz wszystkich tych naszych rzeczy, które pakujemy do walizki, zostawmy sobie zawsze jakieś miejsce na te wspomnienia, bo często te wspomnienia są po prostu rzeczami materialnymi. Czyli jakieś pamiątki. Tak, tak, tak. Krótko mówiąc. A czy to są takie podróże właśnie z plecakiem, spontaniczne, czy raczej poruszasz się po takich wytyczonych, wcześniej sprawdzonych ścieżkach? Z plecakiem. Zobaczyłam, że to jest bardzo wygodna opcja. Ta walizka rzeczywiście zawsze mi tam gdzieś ciążyła. Nie lubię walizek po prostu, a z plecakiem wszędzie wejdę, nawet jak na przykład czekam na pokój, bo często jest po prostu zameldowanie od 14, a na przykład na lotnisku jestem już o 7 rano, to w ogóle nie czuję tego, że ten bagaż mam, że na przykład nie mogę iść zwiedzać, iść na plażę, bo jednak ta walizka by była. Także ja bardzo polecam plecak. A co oprócz rzeczy? Jeszcze masz w walizce jakieś gadżety, urządzenia, tablet, komputer? Tak jak wspomniałeś, zacznijmy od apteczki. Ja zawsze mam ze sobą po prostu jakieś takie podstawowe leki, które w razie czego gdzieś tam się po prostu przydadzą. Na przykład jak byłam w Tajlandii, to wiadomo, inna kuchnia, przydały się te leki. Przygody, dokładnie tak. Przygody, tak. Więc oprócz leków, oczywiście kosmetyczka, ale także gadżety. Zawsze mam przy sobie laptop, ale to też dlatego, że ze względu po prostu na pracę. Tak jest. A jakieś takie marzenia związane z destynacjami, gdzie chciałabyś polecieć, na przykład w najbliższym czasie? W najbliższym czasie tak bardzo mi się spodobała ta Tajlandia, że marzeniem jest zamieszkanie na miesiąc tam. Zobaczyć, jak to wygląda od wewnątrz. Od kuchni. Od kuchni, dokładnie. Tak przy okazji tych bliższych podróży polecamy Międzyzdroje, tam będzie trójkowa ekipa, Festiwal Gwiazd się rozpoczął, więc dzisiaj między innymi od 10 będziemy nadawać stamtąd program na żywo. To a propos podróży i wakacji, moim gościem była Alicja Ostolska, aktorka znana z serialu M jak Miłość. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A przed nami Morciba. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy automatyczne, zmywarki, piekarniki parowe, lodówki No Frost, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. 7.29, czas na informacje dla kierowców. Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie. No i 7.29 oznacza, że już rozkręcają się poranne korki. Tak jest między innymi w Warszawie S8. Tutaj na razie delikatne spowolnienia tylko koncentrują się wokół mostu Grota Roweckiego. To na jezdni w kierunku centrum miasta Poznania, Wrocławia czy Łodzi. Dużo gorsza sytuacja jest na S2, a właściwie na łącznicy S2 z A2 przy węźle Konotopa. Tutaj spory korek na kilka kilometrów. Wygląda na to, że na S2 doszło do jakiejś kolizji, ale nie znamy szczegółów na wysokości Warszawy Piastowa. Natomiast korek jest w kierunku centrum miasta. I teraz jeszcze S17 na Mazowszu, odcinek pomiędzy węzłami Kołbiel i Wólka Mlącka w pobliżu Adamówki. Tutaj na 10 kilometrze po zderzeniu samochodu dostawczego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Przed nami serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. 6 osób zginęło, a ponad 80 jest rannych w wyniku pożaru w domu opieki dla seniorów w Mediolanie. Jak podaje agencja ANSA, ogień pojawił się przed północą na pierwszym piętrze. Kilkadziesiąt rannych osób trafiło do szpitali. Stan dwóch z nich jest krytyczny. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w stolicy Lombardii. Prezydent Joe Biden uda się na szczyt NATO do Wilna z przesłaniem jedności, oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. W wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że jednym z głównych tematów będzie wschodnia flanka sojuszu. Ukraina oczekuje ze strony NATO uczciwości. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o tym w Pradze na wspólnej konferencji z premierem Czech. Zełenski stwierdził, że nadszedł czas, aby zademonstrować odwagę i siłę sojuszu. Dodał, że decyzje podjęte na zbliżającym się szczycie muszą mieć rzeczywistą treść, a nie być jedynie słowami. Przywódcy państw NATO spotkają się już we wtorek w Wilnie. Pełny serwis o 8. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Zaskoczenia nie było. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ta podstawowa nadal wynosi 6,75%, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taka wysokość stóp utrzymuje się w naszym kraju już od września zeszłego roku, czyli przez ponad 10 miesięcy. Większość banków centralnych na świecie powoli kończy cykle podwyżek stóp. U nas Rada oficjalnie cyklu podwyżek nie zakończyła, choć oczekiwania rynku są takie, że kolejną jej decyzją będzie obniżka stóp procentowych, najwcześniej jesienią. A lipiec będzie zdaniem ekspertów miesiącem największego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Odbudowa rynku kredytów to pokłosie kilku zmian. Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom bardziej liberalnie podchodzić do badania zdolności kredytowej, a Rada przestała podwyższać stopy procentowe, mówi Bartosz Turek, analityk rynku. rynku nieruchomości. Do większego optymizmu skłania fakt, że mamy do czynienia z trwającą już od 10 miesięcy konsekwentną poprawą koniunktury na rynku hipotecznym. W jej wyniku popyt na kredyty oscyluje już w okolicach dwukrotności tego, który notowaliśmy w sierpniu 2022 roku, a więc w miesiącu najgorszej hipotecznej posuchy. Dodatkowo sytuację poprawia nowy program bezpiecznego kredytu 2%. Zainteresowanie nim jest tak duże, że na przykład PKO Bank Polski jutro otwiera swoje placówki. Za ponad 13 milionów euro na aukcji w Londynie sprzedane zostały dwa obrazy Rembrandta, dzieła holenderskiego mistrza, na których są mieszkańcy Lejdy. Były niedostępne dla publiczności przez 200 lat. W przeszłości znajdowały się one w kolekcji hrabiego Wincentego Potockiego. Dolar dziś rano kosztuje 4 złote 11 groszy, euro 4,48, frank szwajcarski 4,59, a kurs funta brytyjskiego to 5 złotych i 24 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. W trójce czas na pogodę. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, a zapowiada się słoneczny dzień. Temperatura od 23 stopni na północy do 28 na zachodzie i miejscami na Mazowszu. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tutaj 21-22 stopnie. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Dzisiaj jest dzień czekolady, a tutaj ważny głos. 2 dwójki i 7 trójek. Mam taką propozycję, aby może w tym dniu czekolady przywrócono, aby tabliczka czekolady ważyła 10 deko, a nie 9 lub 8. W złodziejski sposób zmniejszono tabliczkę czekolady. No cóż, okradziono nas z tej czekolady i takie rzeczy się dzieją w dniu czekolady. Także chciałoby się powiedzieć smacznego, ale faktycznie tutaj pewnego rodzaju gorycz w telefonie naszej słuchaczki się pojawiła. Wracając do tematu pakowania, jest sposób, żeby zawsze wszystko mieć i o niczym nie zapomnieć. Panowie, musicie każdy z was mieć swojego anioła tak jak ja mam. Mój anioł jest najlepszym logistykiem, ogarnia wszystko od A do Z. Układa dzień za dniem naszego wyjazdu, układa dokumenty, pieniądze, wszystko. A na koniec tylko zadaje mi pytanie, czy zatankowałeś samochód. No i powiedz i po wszystkich problemach mam. No i zazdrościmy w takim razie, bo nie każdy ma takie szczęście, żeby spotkać takiego anioła. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. John Newman, Love Me Again. Teraz 7.31, a my wracamy do tematu pakowania walizek. Chociaż nie do końca, bo jeszcze przed pakowaniem walizek warto pomyśleć o zdrowiu własnym i swojej rodziny, by wakacje były naprawdę udane. Stomatolodzy zalecają na przykład przegląd zębów przed wakacjami, żeby nie okazało się, że pierwszego dnia urlopu umrzemy z bólu zęba. O co jeszcze warto przed urlopem zadbać i co dokładnie obejmuje podstawowe ubezpieczenie na wyjazd? O tym Jarosław Kraka. Chyba jedną z najgorszych rzeczy, która może nam się przydarzyć na urlopie, to kontuzje albo na przykład ból zęba. Warto na liście rzeczy do zrobienia przed urlopem dopisać wizytę u dentysty, przestrzega stomatolożka Agnieszka Juśkiewicz. Świadczą o tym wizyty nagłe pacjentów, zwłaszcza bólowych, na urlopie, kiedy nagle okazało się, że coś wypadło, coś zaczęło boleć. Zwłaszcza my, nasi rodacy, którzy wyjeżdżają na przykład do Egiptu, nurkują i nagle ogarnia ich wielki ból okolicy podoczodołowej. I wtedy zaczyna się problem. Planując urlop, mogliśmy wtedy również też zaplanować wizytę u stomatologa. Należałoby również jakby sprawdzić stan jamy ustnej, ale również sprawdzić ubezpieczenie na przykład, czy obejmuje również na przykład leczenie stomatologiczne w danym kraju, do którego jedziemy, lecimy. A myślę, że są tak ważne sprawy właśnie jak olejek, paszport i inne kąpielówki w walizce. Mówi Anna Misztala, ekspert do spraw ubezpieczeń. Co jest w takim ubezpieczeniu? Przede wszystkim koszty leczenia, czyli jeżeli jesteśmy za granicami naszego kraju, cokolwiek by nam się nie zdarzyło. Taka polisa, która jest zawarta poza biurem turystycznym, zagwarantuje nam właśnie taki pobyt w szpitalu i dodatkowe zabezpieczenie takie, tak, na takie wycieczce. Wspomniała Pani o nurkowaniu, ale czy właśnie lot samolotem może naszą dziurę w zębie uaktywnić? Dolegliwości bólowe mogą się zawsze w momencie zmiany ciśnienia jakiegokolwiek, czy to jest w sposób, powiedzmy, wznoszenia się samolotem, czy też w dół do głębin pływając, zmiana te ciśnienia może spowodować pojawiający się ból. Często zatok, często powiedzmy zęba, który właśnie jest w stanie zapalnym. I myślę, że wtedy sobie pacjenci właśnie przypominają o tym zębie, że kurczę, no mieliśmy już iść do tego stomatologa i zapomniałem. Cena dodatkowego ubezpieczenia, które obejmie na przykład nagłą wizytę u stomatologa, różnić się będzie po pierwsze od kraju, w którym spędzać będziemy urlop, a po drugie od długości wyjazdu. Płacimy tak naprawdę za każdy dzień ubezpieczenia. W zależności od tego, czy jedziemy na 7 dni, będzie inna cena, czy na 8 dni, czy na 10, płacimy od długości pobytu. Okazuje się, że niektóre firmy ubezpieczeniowe w swojej polisie posiadają tak zwaną klauzulę alkoholową. Najprościej mówiąc, chodzi o to, że ubezpieczony podczas wypadku na urlopie może być pod wpływem alkoholu. Jest jednak jedno małe ale. Zawartość alkoholu we krwi nie przekracza 0,5 promila, a w wydychanym powietrzu 0,25 mg. Co ważne, spędzając urlop na starym kontynencie, należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą bezpłatnie wyda Narodowy Fundusz Zdrowia. I o tym wszystkim trzeba pamiętać. Jarosław Krak zebrał dla Państwa te wszystkie cenne rady. A już za chwilę, jeszcze nim godzina 8 pojawi się na zegarze, opowiemy o próbowaniu nowych rzeczy. Warto czasami spróbować, poeksperymentować, ale jak to zrobić, żeby było to bezpieczne dla naszego zdrowia na przykład i żeby nie było żadnych dodatkowych negatywnych przygód w ramach urlopu czy wakacji? Proszę zostać z nami, Państwo usłyszą. Teraz The Cure. Friday, I'm in love. Pora na Trójkę. Na wakacjach często próbujemy nowych rzeczy, jedzenia, miejsc, a wielu z nas po raz pierwszy w życiu odkrywa też nowe sporty. Paweł Tarnowski, trzykrotny mistrz świata i mistrz Europy w windsurfingu z Sopockiego Klubu Żeglarskiego. Już teraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, jeśli na wakacjach zaczynacie Państwo przygodę z różnymi sportami wodnymi. Nasza reporterka Hanna Brzezińska rozmawiała z mistrzem i oto efekty tej rozmowy. No właśnie, mamy lato, ta woda kusi. Osoby, które nie mają doświadczenia i jeżeli zabierają się za sporty wodne, o czym powinny pamiętać? Czy w trakcie treningów uczycie się o tych niebezpieczeństwach? Oczywiście. Te pierwsze lekcje bezpieczeństwa, chociażby spływania, najważniejszą rzeczą było zawsze znajomość sportu, znajomość miejsca i szacunek do sił natury. Polecałbym każdemu, kto chce wziąć lekcję, oczywiście zrobić to z instruktorem. Instruktor zadba przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo, to żebyśmy sobie nic nie zrobili albo nie potrzebni nie musieli angażować osób trzecich, służby przybrzeżne, żeby nas szukano. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które nie wiedzą, jaki to jest mocny żywioł, woda, wiatr, fale, prąd, no myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, bo człowiek, który zaczyna pływać na windsurfingu, potrafi sobie wyobrazić, pewnie nieraz się wywrócił i wie, jaka to jest siła, jaki to jest impet. Natomiast ludzie, którzy przyjeżdżają chociażby z południa albo ze Śródlądzia i wydaje im się, że wypiją sobie kilka piw i wskoczą do wody się orzeźwić i wypłyną dalej, no to tu jest największy problem i chyba większość takich osób, które, no mówiąc brutalnie, ginie w otchłaniach wody, to są właśnie takie osoby. Ludzie nie rozumieją podstawowych problemów, jakimi jest chociażby właśnie prąd boczny, jak silny on jest na wybrzeżu polskim. Rip current, tak zwany prąd steczny, który występuje na plażach, bywa bardzo niebezpieczny dla ludzi, a jest to podstawa dla chociażby surferów. Natomiast jak człowiek nie ma podstawowej wiedzy, to zaczyna walczyć z takim żywiołem i nie ma z nim żadnych szans. Właśnie, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to walczyć czy się poddać? W tym momencie można powiedzieć nie walczyć, to wystarczy ukierunkować się odpowiednio. Zdarza się, że na plażach w niektórych miejscach widać takie zburzone części wody, gdzie jest więcej piany, to przeważnie jest na przykład taki prąd steczny. Jak ludzie się w nim znajdą, zaczynają czuć, że wypycha ich prąd od brzegu. No i pierwszym takim instynktem zachowawczym jest po prostu płynięcie z powrotem w stronę plaży. Natomiast jest to czasami tak mocny prąd, trochę jakbyśmy próbowali płynąć pod prąd w rzece. To jest kompletnie bez sensu, nie damy rady, a szczególnie jak ktoś nie umie pływać albo jest chociażby pod wpływem alkoholu, zadławi się, złapie zadyszkę, serce zacznie szybciej bić, będzie przestraszony. W takim wypadku wystarczy skręcić swoje ruchy o 90 stopni w prawo lub w lewo i po prostu postarać się wypłynąć w bok z takiego prądu. Tak samo jak rwie nas prąd w rzece, to nie próbujemy wrócić pod prąd w to samo miejsce, tylko płyniemy po prostu w bok do jednego lub drugiego brzegu. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Natomiast dalej, jeśli mamy prąd z zachodu na wschód, który towarzyszy całemu wybrzeżu, który się zaczyna prawie, że od Szczecina aż do samego Helu. W takiej sytuacji znowu, jak popchnie nas ten prąd z zachodu na wschód, to nie próbujmy wracać pod prąd w to samo miejsce, po prostu spróbujmy zrobić kilka ruchów i dojść do brzegu, a potem sobie spacerkiem wrócić. To są najbezpieczniejsze działania w sytuacji zagrożenia. Jak osoba nie wie, jak fala się zachowuje, taka fala może człowieka zniszczyć, podtopić i nawet zabić. Paweł Tarnowski, trzykrotny mistrz świata i mistrz Europy w windsurfingu z Sopockiego Klubu Żeglarskiego, miał dla Państwa rady, jak sobie poradzić w takiej kryzysowej sytuacji. Wiadomo, z wodą nie ma żartów. Przed nami Sydney Polak, PZ, otwieram wino, a za chwilę The Stranglers, Golden Brown. Popatrz, jak wszystko szybko się zmieni. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jest sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w swej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas. W każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie, dzisiaj na Tarchominie. Wiesz,